NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar 67 mensen vervolgd voor het bedreigen van landelijke politici. Het zijn er 30 meer dan een jaar eerder. De politie kreeg vorig jaar ruim 750 meldingen binnen van bedreigingen tegen politici. Het opsporen van verdachten is vaak lastig, omdat die bedreigingen vaak via sociale media worden geuit. In de torenspits van de kathedraal van Rouen woedt brand. Op beeld is te zien hoe de rook over de Noord-Franse stad trekt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Wel werd de toren gerestaureerd. Contactloos betalen op een iPhone of Apple Watch hoeft binnenkort niet altijd meer via Apple Pay. Het techbedrijf moet van de Europese Commissie ook banken en andere financiële partijen toegang geven tot de techniek die contactloos betalen mogelijk maakt. Door afspraken hierover te maken met de Commissie voorkomt Apple dat het een boete moet betalen. Nabestaanden van de genocide in Srebrenica hebben een krans gelegd bij het voormalige Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Ze willen dat daar een nationaal monument komt voor de slachtoffers. Vandaag is het 29 jaar geleden dat de enclave Srebrenica in handen viel van Bosnisch-Servische troepen. Zij deporteerden en vermoordden ruim 8000 Bosnische mannen en jongens. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar files te melden. Onder andere op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Vanaf de grens file tot aan Duiven 9 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Verder een ongeluk nog steeds op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A13 en de A12. Hierdoor ook een file de andere kant op. Vanaf knooppunt Gouwen ongeveer een kwartiertje in de file. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Roermond ongeveer 20 minuten in de file door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Maaike Schoon. Ja, welkom bij onze zomerserie van Hollywood tot Bollywood, waarin we de komende weken de wereld bekijken door de lens van filmmakers. En vandaag hebben we het over een Amerikaanse president die begint aan zijn derde termijn in het Witte Huis. Tegelijkertijd bereikt op dat moment de burgeroorlog in zijn land een hoogtepunt. Gewapende rebellengroepen keren zich tegen Washington D.C. Zogenoemde Western Forces onder leiding van de staten Texas en California rukken steeds verder op naar de hoofdstad. Dat is het scenario in de science fiction film Civil War, die in april dit jaar uitkwam. En de vraag is natuurlijk, aan de vooravond van de presidentsverkiezingen, blijft dit science fiction? Of is het misschien een kijkje in de toekomst? Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Sound production, take one. Action. We have a code red. Van Hollywood tot Bollywood. She's returned. Good kisai. One million units hè gaat er pas. De filmzomer van Bureau Buitenland. In deze vierde aflevering van de Bureau Buitenland Filmzomer ga ik praten over de Civil War met Michael Persson, oud-Amerika-correspondent en journalist bij de Volkskrant. Maar vandaag natuurlijk vooral onze filmgids door dit Amerikaanse oorlogsgeweld. Michael, welkom. Goedemiddag. We are closer than we have ever been to victory. Some are already calling it the greatest victory in the history of military campaigns. Today I can announce that the so-called Western forces of Texas and California have suffered a very great loss, a very great defeat at the hands of the fighting men and women of the United States military. The people of Texas and California should know that they will be welcomed back to these United States as soon as their illegal secessionist government is deposed. We horen hier een speech van de Amerikaanse president uit de film, Michael. Wat is er aan de hand? Wat hier aan de hand is, is dat het Witte Huis wordt belegerd door een groep militairen vanuit de staten Texas en Californië die een soort afscheiding willen. En om die reden dus in opstand zijn gekomen tegen de president. En dat lijkt een soort climax te zijn van een strijd die al maanden, jaren, dat is onduidelijk, bezig is. Waarbij grote delen van het land waar al strijd is geleverd. Nu is dus de vraag, gaat deze president het redden of niet? Ja, dat is de vraag in de film. Hè? Er is het een en ander aan vooraf gegaan. Het is nogal een dystopische film. Mm-hmm. Wat zien we eigenlijk allemaal voorbij komen? Ja, het is zeker apocalyptisch. hoe het in beeld is gebracht. Je ziet dus de vooral restanten ook van een burgeroorlog. Dus je ziet bijvoorbeeld een uittocht van auto's, files die kennelijk zwaar gebombardeerd is. En de resten zie je daarvan. Je ziet een voetbalstadium, Amerikaans voetbal, helemaal vergaan eigenlijk, maar dan met allerlei vluchtelingen erin. Je ziet hele mooie aangeharkte suburbs met dan in de achtertuin een massagraf. Dus die tegenstelling, die spanning tussen het aangeharkte en het mooie en het de American Dream Amerika. En dan de dystopische uitwas daarvan die hier gebeurd is en wat hier voorgevallen is. Dat maakt het zo afgrijzelijk. Je ziet dus eigenlijk scènes die we kennen, helaas. Van misschien landen als Joegoslavië en Rwanda, Syrië. En dan getransponeerd naar zo'n beschaafd, tussen aanhalingstekens, westers ontwikkeld rijk land. Ja. En juist die spanning maakt het zo dystopisch. Ja, want jij schrijft in de Volkskrant schreef jij een recensie, bespreking eigenlijk van deze film. En jij schrijft dat er in de Verenigde Staten een soort van burgeroorlog zou kunnen uitbreken, durfde ik pas op te schrijven op 5 november 2016. En ik las dat en ik dacht, dat is 5 jaar voor de kapitoolbestorming, dus waarom pas? Ja, misschien pas niet helemaal het goede woord. Maar het is wel, ik was er toen een jaar geweest. En ik had een jaar lang al die spanningen zien opbouwen. Het was 2015 was gekomen. Dat is hetzelfde jaar als waarin Trump in Trump Tower van de Gouden Trap naar beneden kwam en zich kandidaat stelde. En sindsdien liepen de spanningen op. En zag je het land, wat natuurlijk al heel vanzelf eigenlijk in twee kampen uiteenvalt, doordat ze twee grote partijen hebben, de Republikeinen en de Democraten. Maar die tegenstellingen waren in dat jaar steeds harder gegroeid. En het waren niet alleen maar politieke tegenstellingen, maar er groeide een vijandschap tussen die twee kampen. En dat is niet alleen maar een politieke vijandschap, maar dat zag je ook in twee kampen in het land ontstaan. En dan ga je niet zo heel snel schrijven over een burgeroorlog. Want als je mensen tegenkomt, als je Amerikanen tegenkomt, zijn het altijd aardige mensen, individueel. Mm. Van beide kampen natuurlijk. Dus ik kon het heel goed vinden met beide. En die dag, in november 2016, er was toen een soort mini-bomaanslag geweest op een Republikeins verkiezingskantoor. En ik had met een aantal van die mensen, vrijwilligers zijn dat dan, hè, die zo'n kantoorbeman had ik gesproken. En ik had met een aantal democraten gesproken in hetzelfde dorpje in South Carolina was dat, dacht ik. En ja, allemaal aardige Amerikanen. En ik had bedacht van, ik ga vanavond naar het café, ik nodig ze allebei uit. En dan komen we wel tot een gezellige avond. En het werd totaal niet gezellig. Het was op geen enkele manier, het was echt letterlijk onverzoenlijk. Die twee mensen die allebei sympathiek en gastvrij en hartelijk en geestig waren, die konden op geen enkele manier elkaar meer vinden. Het was een Republikein en een Democraat bij elkaar Democrat, zetten. Gewoon twee keer. En toen was voor het eerst dat ik echt heel pessimistisch werd over de toekomst van het land. Ik dacht, die vijandschap die van bovenaf gezaaid is, want dat is het, die is niet meer te overbruggen door gewone mensen die elkaar tegenkomen. En tegelijkertijd geef je zo'n waarschuwing ook in de krant. Niet lichtvaardig lijkt me, want je hebt ook in Joegoslavië gewerkt. Ik heb er niet per se gewerkt, maar ik heb er wel een tijdje rondgereisd in de jaren 90. En die spanning, die herkende ik een beetje. Of die spanning en dus mensen die het in theorie heel goed met elkaar kunnen vinden. En die al jaren samen gaan en samen wonen, buren van elkaar zijn. En die toch op een gegeven moment uit elkaar drijven als twee verschillende stammen. En dat dacht ik te herkennen. Dus daarmee vergeleek ik het in dat stuk in 2016. Maar ja, de eindredacteur van mij toen ik het opstond, die belde me wel van, weet je zeker dat je dit gezegd wil hebben? Het was dus niet expliciet dat ik zei, er komt een burgeroorlog aan, want we zijn journalisten en we zijn geen waarzeggers. Maar ik vond die vergelijking tussen de situatie toen in Joegoslavië en de situatie 2016 Amerika, dat daar wel raakvlakken in zaten. In die onverzoenlijkheid tussen mensen die elkaar eigenlijk heel nabij zijn. Ja, had je kunnen bedenken dat je nu in 2024, bijna 10 jaar later, semi-serieus zou bespreken of het een realistisch scenario zou worden? Nee, dat niet. Niet op die manier. Nee. Dus het is sinds 2016 heb je natuurlijk de kapitoolbestorming gehad. En ook in de weken daarvoor was het nog steeds onwaarschijnlijk en onrealistisch bijna om te denken dat er politiek geweld op zo'n schaal zou uitbreken. Maar dat er nu een film over wordt gemaakt waarbij je je kan afvragen hoe realistisch het is. Dat is, nou, dat heb ik toen niet bedacht, dat het sowieso aanslaat. In de film komt op een gegeven moment de vraag centraal te staan wat een echte Amerikaan is. What kind of American are you? Central American, South American? Florida. Florida. What about you? Where are you from? Tell him, Jesse. Missouri. Missouri? It's American. It is American. 100%. That's what I'm talking about. Where are you from? I'm from Hong Kong. Oh, China. Ja, we horen de vraag gesteld worden of iemand een echte Amerikaan is. En zodra hij dat niet is, moet hij dat met zijn leven bekopen. Dat idee, echt Amerikaan, is dat iets wat je herkent? Ja, dat is natuurlijk een van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Dat het nationalisme en het patriotisme, dat het heel erg verengd is tot iets wat je misschien niet altijd met Amerika associeert. Namelijk dat ze een heel nationalistisch en xenofoob land kunnen zijn. Ze hebben bij vlagen in de geschiedenis hebben ze zich heel erg vijandig opgesteld tegen immigranten. Andere vlagen weer niet. En er zijn heel veel immigranten binnengekomen. Maar goed, de afgelopen jaren is er natuurlijk een anti-Mexicaanse stemming en sfeer die er is en gecreëerd is tegen migranten uit Latijns-Amerika. Er is ook anti-Chinese stemmingmakerij geweest. En nog steeds ook. Natuurlijk een economische vijand. Maar daarmee ook is er veel meer racisme en xenofobie jegens Aziaten. Dus dat dit kan uitmonden in dit. Natuurlijk wel een gek. Die hier met een wapen in de hand een heel wreed besluit neemt om een onderscheid te maken tussen echte Amerikanen en onechte Amerikanen. Mm. Ik moet wel zeggen dat dit juist een van de dingen was waarvan ik vond dat die het meest realistisch waren. De film, De film, wat je aan het begin beschreef, dat die uiteindelijke bestorming van het Witte Huis door een leger, dat is niet het soort civiele burgeroorlog dat ik me zou voorstellen bij een Amerikaanse burgeroorlog. Je zou eerder een letterlijk oorlog tussen burgers. Tussen mensen. Ja, ja. Je schrijft in de Volkskrant over Barbara Walter, die veel geschreven heeft over burgeroorlogen. En je citeert haar als zij zegt dat factievorming dus in hoeverre politieke partijen geordend zijn naar etniciteit, godsdienst en ras of andere identiteit in plaats van ideologie, dat een van de voorspellers is. Is dat aan beide kanten van het politieke spectrum even hard aan de gang? Dat denk ik niet. Nee, je kan niet zeggen dat er op die manier de polarisatie van twee kanten komt. Dus, het vijandbeeld dat geschetst wordt wordt meer gevoed en gevoerd en gepropageerd vanuit de extreem reactionaire kant, rechterkant, conservatieve kant. Met het idee dat de progressieven te ver zijn gegaan in hoe is het maar met abortus of hoe is het met het homohuwelijk en ze te ver verwijderd zijn van het traditionele Amerikaanse samenleving. Mm-hmm. Het is niet zo, er wordt wel eens gelachen natuurlijk en dat is een soort deden dat ook tegen wordt gebruikt, maar er wordt gelachen om hillbillies of er wordt gelachen om deplorables door Clinton. En dat is wel ook natuurlijk als een soort dat is heel erg tegen deze progressieve stedelingen meestal gebruikt. Mm-hmm. Maar dat is niet een vijandbeeld waarbij ze echt tot ongedierte worden verklaard. En dat komt vanuit de conservatieve reactionaire kant. Is dat wel veel meer. We gaan ze opsluiten. We gaan ze wegjagen. Dus dat vijanddenken is niet symmetrisch, denk ik. Nee. Tegelijkertijd, deze film volgt een aantal journalisten. 4 journalisten die door het land trekken. We komen straks nog wat meer over de journalistiek te spreken. Maar ik las dat jij zelf ook hebt meegemaakt dat er een boze man zwaaiend met een pistool op je afkwam. Net als de journalisten in de film. Ja, dat was niet met een burgeroorlog te maken. Dat was eigenlijk bijna meer een misverstand. Maar het was het was voor een verhaal waar ik voor pad was in Mississippi en op zoek was naar een mogelijke dader van een moord. Mm-hmm. En dat was een man die ondergedoken zat in Jackson, Mississippi. En die was nog nooit, die was nog niet gevonden. Die dacht dat hij daar zat. En op een gegeven moment kwam ik daar langs en belde aan. Of ik belde nog niet aan, maar ik liep zijn tuinpad op. En ik vroeg, ben jij Harold O'Brien, de man naar wie ik op zoek was? En daar schrok hij zo van dat hij naar binnen liep en via zijn schuur weer naar buiten kwam. Tegen zijn gezin, die daar ook op de veranda zat, schreeuwde: everybody get in. En toen kwam hij inderdaad met een pistool gericht op me af. Want hij dacht, en dat was misverstand eigenlijk, hij dacht dat ik een huurmoordenaar was. Niet een journalist, maar een huurmoordenaar. Juist, ja, dat was echt een misverstand. Een misverstand, ja. Dus dat was ook. Dat duurde een paar seconden. En toen kon ik hem gek genoeg met mijn visitekaartje geruststellen en zeggen dat ik alleen maar een journalist was die wat vragen wilde stellen. En zeiden: let's have a beer. En toen was het deels opgelost. Al was het nog steeds een ongemakkelijk gesprek bij vlagen. Het praat toch wat ongemakkelijker als iemand met een wapen in zijn broekriem zit. Zeker. En zeker als hij ook nog bijna bekend dat hij die moord heeft gepleegd. En dan had kunnen bedenken dat de enige die dat op dat moment wist, dat ik dat was. Dus het bleef een beetje ongemakkelijk, ja. De filmzomer van Bureau Buitenland. Ja, u luistert naar de speciale zomerserie van Bureau Buitenland, waarin we elke dag een land bespreken aan de hand van een film of een serie. En vandaag is dat de film Civil War. En te gast is oud-Amerika-correspondent Michael Persson. Now you probably heard we had a little debate last week. Can't say it's my best performance. We love it, Joe. It's okay. But ever since then, there's been a lot of speculation. What's Joe going to do? Is he going to stay in the race? Is he going to drop out? What's he going to do? Well, here's my answer. I am running and going to win again. Ja, dit is de president, de huidige president van de Verenigde Staten. Dat had ook uit de film kunnen komen, maar het is Joe Biden. Actuele vraag. Hij geeft naar verwachting vanmiddag een persconferentie aan het einde van de NAVO-top. BBC noemt dat de grootste niet-gescripte test sinds het veelbesproken debat 2 weken geleden. Michael, wat denk jij? Gaat hij dit aankunnen, deze persconferentie? Nou, ik denk niet dat hij daar heel goed uit zou komen. Hij is gewoon niet meer zo scherp als hij, laten we zeggen, 8 jaar geleden was. Als vicepresident van Obama. Dus moeilijke vragen krijg je toch trage of lastig lopende antwoorden. Waarmee hij niet de twijfels zou kunnen wegnemen, denk ik. Dus de twijfels die er zijn, die waren er al voor dat debat met Trump. Hij was al een oude man en hij is al echt, voor de mensen die hem een beetje volgen, al lang niet meer de schim van wie die was. Los van de race die hij zou willen en moeten winnen misschien. Wordt hij, als hij al zou winnen, zou hij ook nog president worden. En dan is ook al de vraag: wil je zo'n man die gewoon toch last heeft van zijn leeftijd. En minder scherp is, wil je die grote beslissingen laten nemen? Dus het is een van die zwakte van het Amerikaanse systeem. Dat hij uiteindelijk met oude mannen of oude mensen aankomen zetten als de belangrijkste kandidaten voor de machtigste functie van het land. En hoe groot acht jij de kans dat er dan nog toch een andere kandidaat op de proppen komt, of dat hij inderdaad besluit om af te zien van zijn kandidatuur? Nou, ik zou zeggen, nogmaals, we zijn geen waarzeggers als journalisten, maar journalisten 50-50, zijn geen voorspellers. Dat is ook een hele veilige gok. Het is wel, die spanning is wel degelijk opgelopen en iets wat tot een paar weken geleden echt niet voor mogelijk werd gehouden, dat hij zo laat in de race nog een andere kandidaat, of dat er een andere kandidaat naar voren zou kunnen worden geschoven, kan nu wel. Dat zou dan normaal gesproken de vicepresident zijn. Wat hoe dan ook vaststaat, is wat hij ook besluit, dat de kansen op een democratische president in november, dat die echt daarna zijn geslonken. Dus zelf is die nog kanslozer, niet kansloos, maar is de kans nog kleiner geworden dan die al was, want die liep al achter. Ook een alternatieve kandidaat zal het heel lastig krijgen om de achterstand die hij of zij hoe dan ook heeft, om die in te lopen en er weer een spannende race van te maken met Trump. Ja, en ondertussen, aan de andere kant van het spectrum, staat project 2025. Democraten wijzen daar ook wel graag op. Wat is dat precies? Ja, dat is een project inderdaad. Eigenlijk begonnen met een soort rapport van de Heritage Foundation. Dat is een al lang bestaande conservatieve club van denkers in principe. Maar ook een soort netwerk van allerlei conservatieven op belangrijke plekken. Politiek, maar ook rechterlijke macht. Soms in het staatsapparaat. Maar die hebben dus bedacht, die tweede Trump-termijn, die gaan we anders aanpakken dan die eerste. En daar gaan we bij helpen. Want in de eerste termijn stuitte Trump toch nog, ondanks zijn tranie en brutaliteit en de neiging om door de porseleinkast te rennen, stuitte die toch op grenzen van de staat, van de instituties. En dat waren soms waren dat gewoon mensen die hem tegenhielden en die ervoor zorgden dat hij niet de FBI of het leger inzette tegen demonstranten. Nu is het idee van als je op die mensen loyale Trumpisten zet, dan kunnen we veel meer dan we in daarvoor de vorige periode konden. Ja, want een van de ideeën, als ik het zijn veel ideeën, maar afschaffen van het huidige ambtenarenapparaat zit erbij. De vergroting van de macht van de president en een nationaal abortusverbod bijvoorbeeld. Nou heeft Donald Trump heeft zich publiekelijk gedistanceerd van dit project 2025. Ook al zijn er wel Trumpisten bij betrokken. Maar wat denk jij, is het inderdaad een voorproefje van het beleid dat Amerika te wachten staat als Trump tweede termijn krijgt? Ja, ik denk het wel, want uiteindelijk is het presidentschap is groter dan Trump zelf. En dat wordt juist ondersteund door mensen op de achtergrond, nu nog op de achtergrond. En dat bij de vorige periode was het wat meer impulsief. En had je een paar mensen die opeens opdoken en ver wilden gaan. Steve Miller was er een van. En dat zijn nu, is dat echt beter georganiseerd. En er worden gewoon mensen geworven om plekken te gaan bezetten. En dat, ja, die, als je die op een presenteerblaadje aangeboden krijgt als president, dan zou het helemaal niet in karakter zijn als Trump daar geen gebruik van zou maken. Daarbij komt nog eens dat er een uitspraak is geweest van het Hoge Rechtshof 2 weken geleden, die de macht van de president vergroot, of oprekt, in elk geval die grenzen oprekt. En in elk geval stelt dat bepaalde taken die tot de functie van de president behoren, daarvoor kan niet vervolgd worden. Is de vraag wat er allemaal bij hoort. Maar dat geeft wel aan dat je straffeloos veel meer kan uitproberen dan als president. Dan tot dusver. Dan dus daarvoor. Dat is echt een onbekend terrein waarop het land nu terechtkomt. Dus nog meer dan 4 jaar geleden is de vraag welke morele grenzen hebben Trump en zijn mensen om niet over die grenzen heen te gaan. Ja, laten we dan even teruggaan naar de film, hè, Civil War. Want die zien we, die film volgen we door de ogen van een groepje journalisten, 4 journalisten. Nou, ben je zelf journalist geweest in Amerika? Wat viel je op aan de manier waarop journalisten worden neergezet in die film? Ja, ik herkende ze niet, moet ik zeggen. Okay. Dat was iets wel wat we licht stoorde aan de film. Dat hele clichématige, adrenaline verslaafde, simplistische journalisten waren eigenlijk, die alleen maar één ging voor de ultieme foto van het geweld. De schrijvende journalist ging voor het ultieme interview. Het enige wat het toedeed, zeggen ze letterlijk, het enige wat het toedoet is nu een interview met de president. Hmm. Ja, dan denk ik, als je een land in burgeroorlog aan het verslaan bent, dan is het laatste bijna wat het toedoet is een interview met de president. Want die zegt alleen maar of propaganda of clichés of, ja, of hij is dood op het moment dat je daar aankomt. Zoals in dit geval. veel interessanter is wat de mensen denken. Ik bedoel, gewone mensen, die maken een burgeroorlog. Dat zijn de actoren. En juist de absurditeit dat mensen die buren waren en zijn, en nogmaals individueel bijna altijd sympathiek zijn, dat die de wapens tegen elkaar opnemen, dat is het verhaal wat ik als journalist zou willen opschrijven. Dan. Nee, en dat kan 100 keer. Dat vroeg me inderdaad ook af. En wat heeft jouw tijd in Amerika je dan geleerd over de rol van journalist zijn in een heel gepolariseerde wereld? Wat kun je dan? Wat is je verantwoordelijkheid? Goeie vraag. Nou, in ieder geval niet mee polariseren. En dat heeft 2 componenten, denk ik. Ten eerste dat je dus heel voorzichtig bent met de woorden die je zelf gebruikt. En dan voorzichtig bedoel ik niet dat je een zachte heelmeester moet zijn. Want je moet juist wel, je moet duidelijk zijn, maar bijvoorbeeld niet met veel te vette koppen meewerken aan het vijandbeeld, laat ik het zo zeggen. Mm. Dus je kan wel heel hard schrijven over politici, die namelijk de verantwoordelijkheid hebben en de macht hebben om het land op een goede manier te besturen. Daar mag je ook heel duidelijk over zijn. Als de president liegt, moet je ook duidelijk kunnen zeggen dat de president liegt. Als de president iets xenofobisch zegt, moet je het ook kunnen zeggen. Maar om daarmee om ook groepen mensen weg te zetten, daar moet je vooral mee uitkijken. En dat wegzetten kan op verschillende manieren. Door ze te kleineren, door ze te negeren, door makkelijker een etiket op te plakken op groepen mensen. Je kan nog steeds heel duidelijk zijn als dat individuen betreft, en zeker als mensen betreft die verantwoordelijkheden hebben. Maar voor gewone mensen, daar moet je daar moet je lang, zo lang mogelijk begrip voor hebben. En begrip, dat betekent dan in ieder geval niet dat je zegt... wat ze doen is, dat mag. Of, maar begrip bedoel ik eigenlijk met proberen ze te begrijpen. Ja, dus scherp op de leiders en begripvol naar de mensen zelf. Hartelijk dank, Michael Persson, Volkskrant-journalist en oud-Amerika-correspondent. Dank je wel. Graag gedaan. En dit was Bureau Buitenland. Wij zijn er morgen weer. Dan zit hier mijn collega Eva Koreman. Zij praat met hoogleraar Antonia Visser, die ons via de film Lieber Thomas meeneemt naar de DDR en ook een beetje naar het Oost-Duitsland van vandaag, heb ik begrepen. Hier op de zender, na de ster en het nieuws, natuurlijk Radio Tour de France. Radio 1 podcast. Hoe wordt een slachtoffer ook dader? Jurist en Holocaust-overlever Uli Doliveira waarschuwt dat Israël een genocidale staat is geworden na de inval in Gaza. Nadia Moussaïd spreekt met hem in het Marathon-interview. Het Marathon-interview, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu 25% korting bij Kruidvat. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Zeg je Ibiza, dan zeg je compleet uitgerust. Met Apple CarPlay, Cruise Control, Virtual Cockpit en nog veel meer. En je private lease de sportieve Seat Ibiza nu ook al vanaf €339. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op Seat.nl. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog, hongersnood. Mensen willen overleven in Sudan, maar hoe dan? ZOA is er en deelt voedsel uit. Ook uw gift helpt levens te redden. Geef op zoa.nl. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Kijk op Montel.nl of kom langs bij een van de 34 Montel-winkels en profiteer van 5% extra korting. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? VitaPro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. Rien Poortvliet, tekenend verteller van Briesende Paarden en Koninklijk Vertoon, nu in het Noordveluws Kunstmuseum Nunspeet. De mooiste portretten, landschappen en sprookjesachtige fantasieën voor het hele gezin. noord-veluws-museum.nl. NPO Radio 1. 2